Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 31 maja, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. W stanowisku Departamentu Stanu USA nie ma odniesienia do meritum, czyli ustawy, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Minister rolnictwa ma nadzieję na przedłużenie zakazu wwozu zboża z Ukrainy po 5 czerwca. Uchwałę w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej przyjął rząd. Ustawa o utworzeniu Państwowej Komisji do Zbadania Wpływów Rosji jest wymierzona w kłamstwo, powiedział szef Rządowego Centrum Legislacji. Krzysztof Szczucki podkreślił, że ma ona odkryć zakulisowe działania w Polsce rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Komisja ma być po to, żeby ustalać prawdę na temat wpływów rosyjskich w Polsce. Ona nie jest wymierzona w żadną konkretną osobę i celem ustalenia jest tego, jak było. I to się należy każdemu polskiemu obywatelowi. Wiedza, kto tak naprawdę i w jaki sposób, w jakim kontekście podejmował najważniejsze decyzje w Polsce mające wpływ na polską gospodarkę, na polskie bezpieczeństwo. Komisja zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm i podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ma zbadać, jaki wpływ miała Rosja na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Amerykański Departament Stanu wyraził w związku z tą ustawą zaniepokojenie i zaapelował do polskich władz, by nie uniemożliwiono wyborcom głosowania na preferowanych przez nich kandydatów. W stanowisku Departamentu Stanu nie zauważyłem odniesienia do meritum, czyli do ustawy, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Amerykanie w swoim oświadczeniu opierają się na opiniach obserwatorów. Dodał Rafał Bochenek. Ja wolałbym, żeby jednak każdy zaglądał do ustawy, a żebyśmy wszyscy mówili o merytorycznych aspektach tej ustawy. Cała procedura, która będzie prowadzona przez tęże właśnie Państwową Komisję, będzie pod całkowitą kontrolą sądów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało gotowość do rozmów z sojusznikami w tej sprawie. Wydało także stosowne oświadczenie w języku angielskim. Nie ma wątpliwości, że 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku doszło do zamachu, powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości. Nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, iż mój świętej pamięci brat wraz z całą delegacją zginęli w zamachu i uważam, że to zostało już udowodnione. To, co wiemy, co pokazały wyniki badań, jednoznacznie i na poziomie procesowym pozwala stwierdzić, że obywatele RP wraz z prezydentem zostali zabici, podkreślił Jarosław Kaczyński. Zastrzegł przy tym, że na razie nie można jeszcze wskazać procesowo, kto był zleceniodawcą, ale jak powiedział, każdy, kto ma blade pojęcie o Rosji Putina, wie, że to musiało się dokonać z jego rozkazu. Intensywność walk w Bachmucie znacznie spadła. Ten do niedawna najgorętszy odcinek frontu był od miesięcy codziennie atakowany przez rosyjskiego agresora. Obecnie, jak donosi ukraiński sztab generalny, Rosjanie ograniczyli swoje szturmy. Jeszcze niedawno Rosjanie w Bachmucie szturmowali pozycje Ukraińców kilkadziesiąt razy każdej doby, wykorzystując znaczne siły piechoty i artylerię. Tymczasem, jak wynika z najnowszego raportu sztabu generalnego, zeszłej doby na bachmuckim odcinku frontu w ogóle nie notowano rosyjskich szturmów. O znacznym spadku aktywności Rosjan w Bachmucie donoszą także analitycy z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Jednocześnie eksperci wskazują, że aktywność Rosjan wzrosła na innym odcinku frontu, w okolicach Wuhledaru w obwodzie donieckim. Ogółem ostatniej doby na wschodzie kraju odparto 22 szturmy Rosjan. Tymczasem Ukraińcy, wykorzystując zachodnie uzbrojenie, zadają Rosjanom straty na tyłach wroga. Wczoraj najprawdopodobniej za pomocą pocisków Storm Shadow zniszczyli rosyjską bazę w Jurjewce pod okupowanym Mariupolem. Paweł Buszko, Polskie Radio. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził nadzieję na przedłużenie zakazu wwozu zboża z Ukrainy po 5 czerwca. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia, część unijnych krajów, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej chce zniesienia tego zakazu. Robert Telus powiedział w Polskim Radiu 24, że polski rząd, mimo braku ostatecznej decyzji o wsparciu finansowym ze strony Unii, wprowadza szeroko zakrojone programy pomocowe dla rolników. Tego wsparcia przygotowanego jest bardzo dużo. Od dopłat do nawozów po 500 zł do hektara, dopłat do sprzedanej pszenicy 3000 zł, już ponad 3000 zł do hektara, jeżeli ktoś sprzeda pszenicę, to jest bardzo dużo. Dopłata do każdego zboża, także każde zboże jest objęte tą pomocą. 2 zł do paliwa. No naprawdę, jeżeli byśmy spojrzeli, to takiej pomocy dla polskiego rolnika nie było. Wczorajsze spotkanie unijnych ministrów nie przyniosło ostatecznej decyzji w sprawie przyznania pomocy w wysokości 100 milionów euro rolnikom z 5 krajów, w tym z Polski. Uchwałę w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej przyjął rząd. Chodzi o elektrownie na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa na Pomorzu. Zgodnie z rządowymi planami pierwszy blok elektrowni ma ruszyć w 2033 roku. Chodzi o inwestycje na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o amerykańską technologię. W komunikacie po posiedzeniu rządu wskazano, że program budowy elektrowni jądrowej jest jednym z kluczowych wyzwań w polskim sektorze energetycznym. Trwałe uniezależnienie się od dostaw energii i nośników energii z Rosji oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w oparciu między innymi o krajowe moce wytwórcze stwarzają potrzebę jak najszybszej realizacji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Podkreślono. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatury od 20 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 24 na zachodzie i południowym wschodzie. Najchłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem, tutaj około 17 stopni, zobaczą Państwo na termometrach. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem wzrastający do dość silnego i porywistego z kierunków północnych i zachodnich, tylko na Dolnym Śląsku wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1009 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Gitary powodują, że wtedy się skupia, no i myśli o tym, jak pokonać przeciwnika. Iga Świątek kończy 22 lata. Guns N' Roses lubi, no to gramy. Zauważyć, że to się pięknie łączy, ponieważ Iga Świątek ma siostrę, siostrę Agatę, o 3 lata starszą, która jest lekarzem dentystą. Natomiast wiadomo, że Iga jest najlepszą rakietą świata i ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Absolutnie tak. 9 minut po godzinie 8, a co słychać u naszego pana? Podobno o temperaturze i podobno o obuwiu dzisiaj. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. W końcu cieplej się zrobiło, maj się kończy, lato już za progiem. To też Polak coraz częściej sięgnie po sandały, drodzy Państwo. I dzisiaj będzie właśnie o sandałach w panu Tałyku. Tym bardziej, że sandał właśnie, jak mało co, jest obuwiem międzynarodowym, a nie lokalnym. I jedynie, powiedzmy, jego wersja ze skarpetą może być uznawana za swego rodzaju polską spécialité de la maison. Nazwa sandał i sandały pochodzi od nazwy drzewa sandałowego i dość podobnie brzmi w wielu językach świata. Wymieńmy kilka z nich. Po angielsku sandał to sandal. Tak samo będzie po duńsku, a zatem Anglik z Duńczykiem z łatwością porozumieją się, jeśli chodzi o sandał. Sandalo jest w esperanto i we włoskim, po norwesku jest sandal, a po kaszubsku zandala i tak dalej, i tak dalej. A skąd ten sandał do nas przyszedł? Z łaciny, rzecz jasna. Sandał wziął się od słowa sandalum. Sandalum zaś łacińskie przyszło oczywiście z greki. Sandalon. Mówili na ten typ obuwia Grecy, mówił Arystoteles i Platon, ale żaden skarpety do tego jednak nie wdziewał. Zresztą z drzewa sandałowego, drodzy Państwo, wytwarzano nie tylko but z podeszwą przywiązywaną rzemieniami czy sznurkami, ale także oliwę. Ta wiadomość może być dla wielu zaskakująca, żeby z sandałów wyciskać olej czy oliwę? Przy okazji warto wspomnieć pewien znany w Bydgoszczy pomnik, który wywołał kiedyś sporo kontrowersji. Chodzi o Łuczniczkę, dzieło Ferdynanda Lepkego, które stanęło na placu teatralnym w 1910 roku. Łuczniczka napinająca łuk wykonana jest z brązu, zaś kłótnie wokół niej wybuchły w związku z tym, iż nie jest ona niczym odziana. Nagie kształty budziły emocje przed wojną, a w czasie uroczystości nawet zasłaniano łuczniczkę parawanem. Chciano ją wręcz usunąć z przestrzeni miejskiej. Ktoś wtedy słusznie zauważył, że łuczniczka wcale nie jest naga. Widać na jej stopach bowiem piękne, w rzymskim stylu zrobione, wiązane rzemieniami sandały. I tak to sandały uchroniły łuczniczkę bydgoską od przymusowej emigracji z miasta. Ja tak jeszcze słówko do pana Pantałyka. Trudno się dziwić, że w Polsce zakłada się skarpety do sandałów. Poranki są rano tak chłodne, że trzeba je założyć. A ponieważ wątek pogodowy nam się pojawił, dzisiaj ma być ciepło, słonecznie w całym kraju i bez deszczu. To z okazji urodzin i świątek pogoda się przygotowała. Może jeśli chodzi o kwestię rzucenia palenia, to także pogoda ma na to wpływ. Spojrzałem w okno, deszcz, wiatr, sklep po drugiej stronie ulicy. Pomyślałem, nie wyjdę w taką pogodę, wytrzymam do soboty. W sobotę doszedłem do wniosku, że wytrzymam do niedzieli, a w niedzielę, że w poniedziałek. Minęło 22 lata, czyli lenistwo jest dobre na wszystko. Czyli gratulujemy. Czyli też pytanie takie, nie jak, ale ile lat już od momentu rzucenia palenia? 2 2 i 7 3. Przekór tytułowi Nie rób tyle hałasu. Akurat hałas się zrobił, jeżeli popatrzymy na sytuację w Nowym Sączu, bo tam grasuje niedźwiedź na osiedlu Chruślice. Mieszkańcy zauważyli wczoraj błąkające się zwierzę. Od razu zawiadomili o tym mundurowych. Informacja też pojawiła się na portalach społecznościowych. Alarm ogłosił prezydent miasta i poinformował mieszkańców o potencjalnym zagrożeniu. W Nowym Sączu uruchomiono patrole Straży Miejskiej i patrole Policji, żeby zidentyfikować miejsce przebywania dzikiego zwierzęcia. Władze miasta proszą mieszkańców mieszkańców o zachowanie ostrożności i zabezpieczenie dobytku, tak by niedźwiedzia nie kusił na przykład zapach żywności. Obecnie plan działania obejmuje relokację zwierzęcia na teren Tatrzyńskiego Parku Narodowego. Jak należy się zachować, gdy spotkamy niedźwiedzia na swojej drodze? Najważniejsze to zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, nie uciekać, nie krzyczeć, należy odwrócić się i wolno odejść, chociaż tak sobie myślę o emocjach wtedy. Nie wiem, czy bym się zdecydował na taki scenariusz. W żadnym wypadku nie należy zbliżać się do niedźwiedzia, nie próbować go przestraszyć. Przy bezpośrednim spotkaniu, jeżeli damy szansę niedźwiedziowi, ten wycofa się z drogi i zaszyje w najbliższych zaroślach. Ciekawe. Trzeba dać niedźwiedziowi szansę. To, co jest ważne, to nie można uciekać. Bo jeśli uciekamy, dla niedźwiedzia to znak, że zachowujemy się jak zdobycz. Niedźwiedź może biec z prędkością ponad 50 km na godzinę. Podobnie jak psy będą ścigać uciekające zwierzęta. Ja ostatnio rozmawiałem z koleżanką o dzikach, bo widziałem już kilka razy dziki. Nawet widziałem obrazy z Gdańska, nie z Gdyni, kiedy wtargnęły na plażę, przebiegły. Kiedy, proszę państwa, spotkamy dzika, należy uciekać po przekątnej. Bo to jest... Bo on wtedy nie widzi. Związane właśnie z ustawieniem oczu, tak? Tak. Czyli zygzakiem uciekamy. Znikamy mu z pola widzenia. Tak jest. No, często też trzeba, należy pamiętać o tym, że to zwierzęta same i może bardziej boją się nas, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest jakaś taka sytuacja obronna. Chociaż kiedy pani dzik opiekuje się swoimi małymi warchlaczkami, dzikątkami, to wówczas może uznać, że jesteśmy zagrożeniem. Wtedy zygzak, proszę państwa. Szybki zygzak. zapraszamy do reklamy. Angela, a na Dzień Dziecka to co byś chciała dostać? No wiadomo, coś z Media Expert. Najbardziej to hulajnogę elektryczną, smartfona, drona albo te gogle PlayStation VR 2. Te do PS5. Rewelacyjne pomysły na prezenty dla dużych i małych dzieci znajdziesz w Media Expert. Laptopy, smartfony, smartwatche, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Partnerem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Tauron. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Sponsorem rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas, żeby sprawdzić sytuację na drogach. Łączymy się z Maciejem Oswaltem, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry Maćku, jak wygląda teraz sytuacja? Dzień dobry, z minuty na minutę gorzej, bo wypadków i utrudnień na drogach po prostu przybywa. Zaczynam od tragicznych informacji z województwa wielkopolskiego z drogi krajowej 25. Jedna osoba nie żyje, jedna jest ranna po zderzeniu auta osobowego z busem. 25 w Starym Mieście między węzłami Modła i Konin jest całkowicie zablokowana na 252 kilometrze. Problemy z przejazdem mamy też na ekspresowej piątce w pobliżu węzła Konarzewo. Tam służby próbują wyciągnąć ciężarówkę z rowu. Jeden pas w kierunku Wrocławia jest wyłączony na 6 kilometrze trasy S5. Problemy z przejazdem także w Katowicach na S86, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. W kierunku Tychów jest wąskie gardło na 23 kilometrze trasy S86. My zaglądamy jeszcze na drogę 79 w pobliżu miejscowości Policzna w województwie mazowieckim. Tu po zderzeniu dwóch osobówek służby zdecydowało o wprowadzeniu ruchu na zmianę jednym pasem i tak będzie do odwołania. Do odwołania naprzemiennie poruszamy się także 74 w Jałowęsach. To trasa Kielce-Opatów. Tam kilka godzin temu ciężarówka wpadła do rowu. Radio Nawigator Trójki. A kolejne serwisy w Trójce po południu. Teraz serwis Trójki, Karolina Kozińska. Płonie rafineria ropy naftowej w rosyjskim kraju krasnodarskim. Na skutek ataku drona zapaliła się instalacja do produkcji oleju opałowego. Fabryka jest spowita płomieniami i dymem. Potężna eksplozja była słyszalna w promieniu kilku kilometrów. Według wstępnych doniesień nikt nie został ranny. Prawo i Sprawiedliwość już na najbliższym posiedzeniu Sejmu 9 czerwca będzie chciało, by został wybrany skład komisji badającej rosyjskie wpływy, mówił w Polskim Radiu rzecznik partii. W skład komisji będzie wchodzić 9 członków, jej przewodniczącego wskaże premier. Pierwszy raport komisji ma być gotowy na 17 września. Działalność komisji nie będzie ograniczona kadencyjnością parlamentu. Na listach wyborczych utrzymany zostanie skład Zjednoczonej Prawicy, powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński, dodając, że dołączą do niego środowisko Pawła Kukiza i otoczenie posła Zbigniewa Giżyńskiego. Formacja natomiast nie prowadzi żadnych rozmów z jakąkolwiek częścią środowiska narodowego. Prezes PiS stwierdził, że jest niemal pewne, iż Rosja przeprowadzi prowokacje przed wyborami jesiennymi w naszym kraju. Eksperci alarmują, susza hydrologiczna w Polsce postępuje. Na około 30 stacjach poziom wody spadł poniżej średniego niskiego przepływu. Najtrudniejsza sytuacja jest w zachodniej części kraju. Znacząco pogłębia się trudna sytuacja w centrum Polski. Aż najbliższe dni będą słoneczne i ciepłe. Znaczące opady deszczu nie są prognozowane. To sytuacja hydrologiczna tylko się pogorszy. Pełen serwis o 9. Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Do 4-0 Iga Świątek ograła Krystynę Bucze i zameldowała się w drugiej rundzie Roland Garros. Najlepsza tenisistka na świecie w pierwszym secie miała problemy z dopasowaniem się do wietrznych warunków na korcie Filipa Chatrier. Gdy przewykła w drugim, nie dała Mołdawiance z hiszpańskim paszportem żadnych szans. Dość powiedzieć, że w całej partii przegrała tylko 7 piłek. Cieszę się w ogóle, że mam okazję grać w takich warunkach, bo po prostu to mi da doświadczenie na kolejne mecze i myślę, że kolejne mecze po prostu będę mogła wyjść z większą ilością informacji i zagrać trochę solidniej. Iga Świątek w ten sposób odniosła się do wiatru hulającego na głównej arenie French Open. Teraz zagra z Amerykanką Claire Liu, to jutro. Dziś w akcji zobaczymy Magdalenę French i Huberta Hurkacza. Rywalką łodzianki będzie Kamiła Rakhimowa. Obie dzieli tylko 6 pozycji w rankingu WTA. Te 6 lokat wyżej jest Rosjanka. Ich mecz będzie ostatnim z zaplanowanych na dziś na korcie numer 13. Trzecim w kolejności na korcie numer 7 będzie pojedynek Hurkacza z niżej notowanym Holendrem Talonem Hriksporem. Gry na Roland Garros startują o godzinie 11. Ze spraw piłkarskich dziś wieczorem o 21:00 finał Ligi Europy i starcie Sewilli z Romą. Wczoraj kibicowaliśmy naszym juniorom z kadry U17. Dotarli aż do półfinału Mistrzostw Europy i tu musieli już uznać wyższość Niemców. Przegrali 3-5, ale pozostawili po sobie świetne wrażenie, mówi były trener młodzieżowych reprezentacji Polski, obecnie dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna. Nie analizowałbym oczywiście tego turnieju tylko przez pryzmat tego meczu, ale generalnie postawa zawodników to coś godnego pochwały. Naprawdę wiele zdobytych bramek, 16 goli w 5 spotkaniach, kilkanaście kolejnych sytuacji na bramkę i znowu taka energetyczna, entuzjastyczna wręcz gra, która myślę może być drogowskazem dla wszystkich. Mówił Marcin Dorna. Finałowym przeciwnikiem Niemców będą Francuzi. W drugim półfinale 3-1 wypunktowali Hiszpanów. Pod siatką nasze panie od wygranej po tiebreaku z Kanadą rozpoczęły pierwszy w sezonie turniej Ligi Narodów w Antalii. Środkowa bloku Agnieszka Korneluk sugeruje, co było kluczem do wygranej. Myślę, że ważnym elementem była zagrywka, bo Kanada gdzieś jest mocno na siatce, a z tym przyjęciem mają problemy. Także tak bym to opisała. Lapidarnie stwierdziła Agnieszka Korneluk. Jutro Polki spotkają się z Włoszkami. Ze Słowenkami bardzo wyraźnie wczorajszego wieczora przegrały nasze koszykarki. W towarzyskim spotkaniu uległy im aż 53-80. I jeszcze jedna informacja koszykarska w tym serwisie. Mateusz Ponitka rzucił 13 punktów i miał 8 zbiórek w wygranym spotkaniu Ligi Greckiej przeciwko Peristeri. To zwycięstwo zapewniło Panathinaikosowi Ateny awans do finału krajowych rozgrywek. Znów o sporcie na naszej antenie po 15:30. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 20 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 24 na zachodzie i południowym wschodzie. Było 25 na Pomorzu, ale proszę Państwa, zniknęło. Pozdrawiamy IMGW. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem wzrastający do dość silnego i porywistego z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Nie żadne dziczątka, nie żadna dziczyca, jest zupełnie inaczej. Ja jestem myśliwym ze stażem ponad 25-letnim. Pani dzik to się nazywa Locha, a jej dzieci do pierwszego roku życia to pasiaki, bo mają poziome białe paski. Potem są warchlakami, potem są przelatkami, a potem są wycinkami. No i wszystko jasne. Czyli dobrze obstawiałem, że te warchlaki, ale to od pierwszego roku życia. Jak uciekamy? Zygzakiem. Let's go. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. dniu rodzeństwa warto być może zaplanować wspólne spotkanie towarzyskie. Żeby zakopać spory na przykład. Albo żeby zaktualizować informacje o sobie. Proszę Państwa, proszę o tym pamiętać. Tak, proszę też pamiętać o tym, że Iga Świątek dzisiaj świętuje urodziny, obchodzi, kończy 22 lata. Także wszystkiego najlepszego raz jeszcze. Nasz program dobiega końca. Proszę z nami zostać. Michał Jakubik, Małgorzata Łukowska, Bartosz Bielecki, Radosław Nałęcz. I Piotr Firan. My mówimy już do usłyszenia. Proszę zostać z nami. Za chwilę Salon Polityczny Trójki, a jeżeli chodzi o poranek i porę na trójkę, to jutro punkt 6. Słyszymy się w towarzystwie Justyny Grabarz. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Panie pośle, dzisiaj weszła w życie ustawa o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Proszę powiedzieć tak szczerze, na ile może szczerze mówić polityk, dlaczego reakcje opozycji na podpis prezydenta pod tą ustawą są tak gwałtowne, pełne emocji, a momentami, przepraszam za słowo, nawet histerii? Z czego to wynika? Dlatego, że ludzie się martwią o Polskę. Znaczy, dla mnie na przykład, ja od dwóch dni chodzę jak struty, jak to się mówi, bo zrozumiałem, że przekroczyliśmy granicę, w której władza jak chce, to może zrobić wszystko. Znaczy zrobić coś poza sądem i poza Sejmem, poza jakąkolwiek odpowiedzialnością, powoła sobie jakichś sędziów, ekspertów, trudno powiedzieć kogo, po prostu swoich ludzi, którzy na początek będą starali się powiedzieć pewnie liderom opozycji, że są ruskimi agentami, potem powiedzą pani, że pani jest ruską agentką, jak pani coś źle zada pytanie. Ale pan mówi, potem że swoich ludzi, ale to państwo nie chcą, żeby waszych ludzi też powołali, więc mogliby być różni ludzie w tej komisji. Nie mogliby być. I pani to wie, ja wiem. Nie, no oni ja, przekroczyli ja granicę. Ja mam w tej sprawie tylko jedno do powiedzenia. Jestem historykiem, jestem politologiem. Jeżeli ktoś realnie chce badać jakieś wpływy obce w Polsce, to im rządzi 7 lat, to chyba każdy, kto ma łeb i myśli, kto ma głowę i myśli, wie, że to powinny robić służby specjalne, sąd, prokuratura. Oni zrobili komisję, która jest komisją w demokratycznych krajach nieznaną, poza Sejmem, nie można jej porównywać z żadną komisją śledczą. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość porównuje tę komisję z taką, która istnieje we Francji, w Mecklenburgii i już nie pamiętam, gdzie jeszcze. Czy coś pan wie o tych... Rozmazują temat i szachrają. No dobrze, ale ta komisja jest dzisiaj przeciwko opozycji, jutro może być przeciwko pani. Chodzi o to, żeby pani potem zadawała pytania tak, jak oni sobie życzą, bo jak nie, to pani też może być na celu tej komisji. I na celu tej komisji może być też premier Morawiecki, ponieważ bank, którym kierował, starał się o prywatyzację Azotów, o ile pamiętam, czy jakiejś innej dużej spółki. O Azoty chyba chodzi, rosyjskiej firmie. Na celowniku potem może być każdy obywatel, bo oni to mogą poszerzyć. To jest otwarcie drogi do autorytarnego państwa. I to się stało. Ja zresztą to pół roku temu w swojej książce Spokojnie już nie będzie prognozowałem, że mamy do czynienia z pełzającym autorytaryzmem. Niczego dobrego o tej komisji nie powiem, nie będę w ogóle wchodził w jakiekolwiek rozważania pozytywne na temat tej komisji. Oni przegięli i to wiedzą. I wiedzą to, bo widać to po reakcji. Kto przegiął? Obóz władzy, bo oni myśleli, że ugrają. Dzisiaj mają taką sytuację, że ludzie są absolutnie tym przerażeni. Jest ogromny element. Ale to jeszcze tego nie wiemy, bo wiemy, jakie są reakcje opozycji. Natomiast to jest taka materia, która może być nie dla ludzi... Nie znam niczyjej dobrej reakcji. Tak, ale to dla ludzi może nie być takie łatwe do oceny. Ludziom trzeba prosto powiedzieć to, co ja mówię. Ale jeżeli to jest tak, że ktoś może po prostu mieć przesłanki, że tobie mu się wydaje, że ty jesteś ruski agent, to może być też przedsiębiorca, to może być też nauczyciel, to może być każdy. Oni to mogą robić już potem bez limitu, jeżeli na to się zgodzimy. I ja mam tylko prosty przekaz do obywateli, do moich współrodaczek, współrodaków. Patrzcie na to, co się dzieje. Nigdy, i mówię to jako historyk doświadczony, w badaniu historii, nigdy to nie jest tak, że ktoś wam powie, gdzie jest ta czerwona granica. To się, że wyczujecie zawsze tę czerwoną granicę między państwem demokratycznym a autorytarnym. To po prostu trzeba być uważnym i moim zdaniem przekroczyliśmy tę granicę już z całą pewnością przy uchwaleniu tej ustawy. Ale w którym miejscu? Dlatego, że ona jest poza Sejmem, tak jak ta komisja weryfikacyjna do spraw prywatyzacji, dlatego, że jak pan mówi, jest sądem i prokuratorem jednocześnie, no ale przecież jest możliwość odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pozorów jest bardzo dużo, bo jedynym państwem na świecie, gdzie chyba nie odbywa... Ale co jest pozorem, a co jest czerwonej linii? Że jedynym państwem na świecie, gdzie nie odbywają się żadne wybory, to chyba jest Korea Północna. Może i tam się jakieś odbywają, nie jestem specjalistą od Korei Północnej. No dobrze, dlaczego pan teraz mówi dlatego, że ktoś napisze, że są do sądu administracyjnego i to można znowu... No, a weźmy ten przykład, chociaż ja nie lubię w te szczegóły już wchodzić, bo to nie ma co, bo to powstaje wrażenie, że w jakimś zakresie ja to akceptuję. Nie akceptuję tego. No to sądu administracyjnego oczywiście można iść, ale tam będzie badana tylko procedura, a nie będzie normalnego postępowania dowodowego. No więc prawnicy tutaj mają różne opinie na ten temat. Ja nie jestem prawnikiem, więc pani redaktor, mogę się opierać na wierze albo na braku wiary. Ja mam zawsze taką rekomendację. Jak mnie pytają ludzie, czym się kierować, rozumiem. A rozum jest prosty. Jakby oni chcieli coś zbadać, jakby były jakieś wpływy rosyjskie, to mają wszystkie instytucje w państwie, żeby to badać. To jasna sprawa, badać. Ale ja słyszę, że to nie chodzi o to, żeby tylko badać, ale żeby to pokazać. I ta Jupiterów komisja miałaby to pokazywać. No to przecież takie same możliwości ma sąd, bo sąd wydaje wyroki, może odtajnić akty, zazwyczaj zresztą to się dzieje. Nie mówię, że o komisjach sejmowych, do tego komisja nadzwyczajna. To wszystko, te możliwości są. Naprawdę wszystkie te możliwości są. Mają w swoich rękach większość mediów, mogą co chcą pokazywać. To jest wszystko... No dobrze, państwo też uważają, że to jest polowanie na Donalda Tuska. Dlatego, że w uzasadnieniu jest nazwisko Donalda Tuska? No, że oni to sugerują w swoich wypowiedziach. Też nie ma co ludziom robić wody z mózgu. Jest jasne, że to robią. Dzisiaj my potrzebujemy... A że co robią? Że polują na Donalda Tuska? No ale przecież mają... No, pani redaktor, no, nawet tak... Tak od oka, jak to się mówi. Jakby w ogóle o czymś myśleli. No prezydent dostał tę ustawę tam w czwartek czy piątek. W poniedziałek rano podpisał. Zwykle trzyma te ustawy za 2 tygodnie, bo przynajmniej jego prawnicy to czytają. Nawet jego prawnicy tego porządnie nie przeczytali. To jest czysto polityczna historia. To była ta sama ustawa, która poszła do Senatu, bo Senat ją odrzucił, a Sejm przyjął, Pani redaktor ma już doświadczenie z analizowaniem polskiego systemu politycznego i wie pani, że prezydent z dnia na dzień nie podpisuje ustaw najczęściej. Najczęściej nie. No więc wie pani co, tu nie jestem w stanie, bo wiem, że pani szuka jakiegoś, żeby to zobiektywizować, jakiegoś, żebym ja coś pozytywnego o tym powiedział. Nie ma nic pozytywnego. Pan może mówić wyłącznie negatywne rzeczy, tylko ja bym chciała... I nie znam nikogo, wie pani, ja widzę, nawet wczoraj spotkałem moich dawnych znajomych na jakiejś konferencji posłów. Oni się wstydzą tego. Bali się podać rękę, bo oni wiedzą, że myśmy kiedyś szli razem, a teraz im ktoś powie, a teraz na przykład ty jesteś ruski agent. I będą musieli mówić, że ja jestem ruski agent. Bo to jest ta metoda. Nic tam dobrego nie będzie. Będzie dużo nieszczęścia w Polsce, ale my to zatrzymamy, bo w takich czasach trzeba ludziom wlać optymizm. Będą wybory, oni przegrają te wybory i zapłacą za to, że zniszczyli Polskę. Bo to jest niszczenie reputacji Polski. Ja patrzę na to z perspektywy bezpieczeństwa kraju. Dzisiaj toczy się wojna na wschód od polskiej granicy. Oni sobie wymyślili ustawę, która rozwala nasze relacje z zachodnimi państwami, bo mamy już oficjalne reakcje głównego sojusznika. Mamy oficjalne reakcje i mamy reakcję na reakcję i ta reakcja jest dosyć stonowana i moim zdaniem grają wariata. Logiczna. Nie jest logiczna. Grają wariata, oni wszystko wiedzą. Pani redaktor, co jest dzisiaj dla Polski najważniejsze? Dla Polski najważniejsze jest, żeby była spójna i twarda koalicja antyputinowska. Co się dzisiaj decyduje? Ład po wojnie. A oni prowadzą do tego, że czołowi intelektualiści amerykańscy, a w ślad za tym ambasador, Departament Stanu i tak dalej, wszyscy powiedzieli, że Polska jest jak Węgry. Ja nie chcę wysłuchiwać, że Polska jest jak Węgry. Jako Polak mam prawo do godności, mam prawo do tego, żeby o Polsce dobrze mówiono i nie chcę, żeby z powodu fanaberii PiSu, bo nie chcę stracić władzy, Polska była traktowana jak Węgry czy jak Turcja. I mam do tego prawo jako Polak i patriota i dzisiaj nas słuchają miliony ludzi, którzy mają do tego prawo. A nawiasem mówiąc, ludzie też mają... Ludzie 2 lata się tak wysilali, żeby pomóc. Naprawdę, ludzie się wysilali, było powstanie humanitarne, to wszystko się wydarzyło. I co, i to wszystko się już dzisiaj... Ale oni to niszczą, no, pani tego nie widzi? Ale co, że Polacy przestaną pomagać i Polska przestanie pomagać Polska Ukrainie? Nie, że Polska przestanie pomagać, tylko że Polska będzie na boku procesów, które się zaczynają, procesu odbudowy, nie będzie grała takiej roli, jak powinna odgrywać. Polska ma prawo do aspiracji, Ale to też zależy od reakcji na tę ustawę. No ale widzi pani, jaka jest reakcja. No jaka może być? Zna pani jakąkolwiek reakcję spoza twardego jądra PiSu pozytywną? Chociaż jedną. Nie wiem, natomiast jak słyszę konstytucjonalistę, który mówi, że każdy zapis tej ustawy jest sprzeczny z konstytucją, to mi się wydaje, że jeżeli w ten sposób się podchodzi do tej ustawy, no to sensu nie ma. Nie ma sensu, bo to jest ustawa przeciwko Polsce. Po prostu. To jest ustawa za partią, a przeciwko Polsce. Oni chcą swojej partii utrzymać władzę. Oni wszystko, co chcieliby robić, mogli zrobić przez, jak to mówiła Szydłowa, 7 długich lat. Ona mówiła 8 chyba. Wszystko mogli. Tu nie ma żadnego logicznego argumentu. Ja nie jestem konstytucjonalistą, nie będę czytał każdego zapisu tej ustawy. Ja po prostu widzę, co się dzieje i widzę, że od tamtego czwartku czy piątku nie znaleźli ani jednej osoby spoza swojego ścisłego jąderka, która by powiedziała, że to jest okej. Panie, ani jednej. Po prostu nie ma takiej osoby. Ja nie chcę ani tutaj w Polsce, szukać źródł całych. Bo nie ma ani jednej takiej osoby. Pan mówi o jakimś niepodawaniu ręki, że ktoś się boi. Nie w tym sensie, no że to właśnie, ktoś chciał... nie zrozumiałam. No po prostu się wstydzą. Ja to widzę, nie? To w takim sensie mówię. Ale czego się wstydzą? No bo wiedzą, co zrobili. Przecież tam są prawnicy. Oni rozumieją, że nie ma żadnej racji, żeby powoływać taką, żeby no tworzyć dobrze, taką ustawę. Ja nie chcę tak drążyć do końca tej rozmowy. Jeszcze mamy chwilę. Temat tej ustawy. Ale a propos tego, kto się powinien wstydzić, to skoro już pan o tym mówi, no to może jednak Donald Tusk powinien też przyznać się do tego, że popełnił w swojej polityce zagranicznej wiele błędów. Pan mu te błędy wytykał w 2008 roku. W sprawie tarczy antyrakietowej, w sprawie polityki wschodniej, że bardziej koncentruje się na Rosji, a nie na innych krajach na wschodzie. Ale, to wszystko pan mówił. Ale ja, pani redaktor, ja mogę o tym mówić, mogę w ogóle chętnie, możemy się umówić na dłuższy wywiad o polityce wschodniej, że ja tego dużo robię. Co innego jest krytykować kogoś, też krytykować kogoś, zrób tak politycznie, inaczej zrób politycznie. Wie pani na przykład, jak mnie boli te ataki, że ktoś się spotkał z Rosjanami. No przecież jak ktoś był prezydentem czy premierem, to się spotykał z Rosjanami. No przecież to jest coś takiego, jakby ale ktoś zaczął... Ale pamięta pan, że pan to krytykował. Królu nieba, nie tylko pamiętam, jak to jest napisane, że pani rozmawia z kimś, ktoś tym zajmuje 20 no lat właśnie zawodowo. Zdaje się, oczywiście, że nawet w książce, nie tylko w artykułach. Ale przecież, ale co z tego, że ja krytykowałem? Jak może w ogóle ktoś używać tego argumentu, że ja krytykowałem, to znaczy, że byłem zwolennikiem tej komisji? Co nie zrobił, że to się nie... Nie, ja tak nie powiedziałam, tylko powiedziałam... Przecież mową pracujmy, no. Oczywiście, że krytykowałem wielokrotnie, krytykowałem Kaczyńskiego, krytykowałem, wie pani co, pracowałem z Lechem Kaczyńskim, kiedy on chciał zacząć swoją kadencję od spotkania z Putinem. Pracowałem nad tym spotkaniem, bo Lech Kaczyński chciał, żeby pracować. Toczyły się tajne prace nad spotkaniem z Putinem, które zostały potem ujawnione, więc niczego nie ujawniam. Doszło do spotkania Marii Kaczyńskiej z Ludmiłą Putiną. Czy ktoś, kto ma zdrowe zmysły, może tego używać przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu? I analogicznie, czy ktoś może używać przeciwko Tuskowi argumentów, że on się, nie wiem, spotkał z Putinem, nie spotkał z Putinem? Na tym polega, jak się z premierem, że się z kimś spotyka. Dobrze, to... Jak w ogóle można tak podchodzić do... Jak można być tak przewrotnym, jak oni są? Ja nie mówię tego do pani. Tylko jak słucham takiej przewrotności, że ktoś mówi, że ty krytykowałeś Tuska, no pewnie, że krytykowałem, bo jestem ekspertem i wielokrotnie krytykowałem różnych premierów, szczególnie, że to było kilkanaście lat temu. Ale co z tego wynika dla dzisiejszej sytuacji? Dobrze, a co wynika z tego dla dzisiejszej sytuacji w naszym regionie, na świecie? Co się dzieje w tej chwili na Białorusi, w Moskwie, na Ukrainie? Wygląda na to, że ten konflikt się zamraża, że Rosja nadal przy pomocy Białorusi będzie straszyć NATO, czy to bronią jądrową, czy wojną hybrydową i naciskiem na polską granicę. Nowy fakt to jest to porozumienie. Powiedzmy porozumienie, ono sugeruje jakąś równość stron. Dla mnie Łukaszenka nie jest dzisiaj suwerennym partnerem. Łukaszenka jest po prostu ministrem Putina w moich oczach. On przyjął dodatkowe głowice jądrowe, tam już pewnie były, są też w Królewcu, ale generalnie to obniżyło poważnie bezpieczeństwo Polski. Wiemy o tym, że spadła ta jedna rakieta. No tajemnicą Poliszynela jest, ja to mówię, bo jak coś wiem, jestem politykiem i słyszę, zdaje się, że trwają jeszcze poszukiwania jeszcze jednej czy dwóch rakiet na terenie Polski, ponieważ takie rzeczy będą się zdarzały, dlatego że bezpieczeństwo Polski zostało radykalnie obniżone. Drugi dzwonek alarmowy dla naszego kraju to był kryzys zbożowy. I dlatego też, przepraszam bardzo, to ja już będę, pan powie, że jestem, nie wiem, symetrystką, kimkolwiek, ale też nie ma nigdzie takiej obrony przeciwrakietowej, która by zapobiegła takim sytuacjom. Tylko widzi pani, tylko to wymaga takiej rozmowy jak pani teraz. Bo pani, jakby wyszedł minister, powiedział, więcej nie jesteśmy w stanie. Zmobilizujmy się, zróbmy dodatkową zrzutkę, spróbujmy zrobić jak Izrael, albo lepiej jak Izrael. Tylko ja słyszę, Błaszczak nie mówi tak jak pani. On wychodzi i mówi, wszystko jest okej, jesteście w 100% bezpieczni. Nie potrzebujemy patriotów dodatkowych na ochronę nieba z Niemiec. To nie chodzi o symetryzm. A w ogóle pani to jako dziennikarz, jako dziennikarka zadaje pytania, jakie chce. To chodzi o to, żeby ludziom mówić prawdę. Czyli jeżeli spadła rakieta i oni jej szukali, to ja bym chciał wiedzieć, czy to jest ta rakieta, co spadła, to co znaleźli w tym lesie, bo tego nawet nie powiedzieli. A potem chciałbym wiedzieć, kto z tych pięciu osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo, czyli prezydent, myśmy to kiedyś już zresztą o tym rozmawiali, premier, minister obrony, szef sztabu i dowódca operacyjny, kto realnie coś na ten temat wiedział, co który komu powiedział. Dlaczego my po tylu tygodniach nic nie jesteśmy w stanie od nich usłyszeć? Moment jest kluczowy. Jeżeli do tego, o czym mówimy, dodamy kryzys zbożowy, to pokazuje, że będą dodatkowe jeszcze kłopoty w relacjach polsko-ukraińskich. Oczekuję od prezydenta i premiera dotrzymania obietnicy. Do tego ich wzywam. Teraz jest czas na nowy traktat polsko-ukraiński, a nie na jakieś głupie ustawy w Sejmie. O niczym innym ponieważ się powinni zajmować. Zapowiadałam, że porozmawiam z panem także o marszu 4 czerwca, to ponieważ czasu już nie mam, to tylko powiem, że pewnie marsz będzie udany także w związku z tą ustawą, więc państwo